staakt het vuren in Israël en de Palestijnse gebieden. En over de nieuwe bestuurscultuur of oude wijn in nieuwe zakken. Dat zo dadelijk in het debat op rechts op deze zender. WNL Opiniemakers. Nu eerst het NOS Journaal van 6 uur. Met Jan van der Putten. Israël heeft in Gaza een flatgebouw van internationale mediaorganisaties gebombardeerd. Correspondent Ankie Regges. Dat is al de derde woontoren met meer dan 10 etages die in de afgelopen dagen zijn opgeblazen. Kijk, in dit gebouw zitten de kantoren van de Amerikaanse nieuwsorganisatie AP en ook van het tv-station Al Jazeera, die zijn daar gevestigd. En AP die gaf zojuist een verklaring uit en die zei dus dat ze diep geschokt zijn. En ze voegde er ook aan toe dat de wereld minder zal weten over de gebeurtenis in Gaza na wat er gebeurd is. Maar Israël, het Israëlische leger, die verklaarde dat in het gebouw ook vele kantoren van de geheime dienst van de Hamas waren gevestigd en dat ze een uur tevoren het opblazen van het gebouw hebben aangekondigd, zodat mensen op tijd het gebouw konden verlaten. Hamas heeft in reactie op het bombardement gedreigd met aanvallen op Tel Aviv. Volgens persbureau Reuters zijn door de bombardementen sinds maandag zeker 139 mensen om het leven gekomen in de Gazastrook. In Israël kwamen door raketten 9 mensen om het leven. In Den Haag is vanmiddag op 3 plekken gedemonstreerd om de Palestijnen te steunen. In totaal waren er zo'n 2000 betogers en er was veel politie op de been. Verslaggever Mark Robin Visser was erbij. 3 demonstraties zijn er aangekondigd in Den Haag op verschillende locaties. 1 op het plein bij de Tweede Kamer. Tegelijkertijd ongeveer op de Hofplaats hier een steenworp vandaan ook een demonstratie. Dit is georganiseerd door Students for Palestine. Mensen die ik ken vanuit de universiteit, mensen uit de gemeenschap zelf. Dat vind ik altijd belangrijk. Als je mens bent, dan moet dit je gewoon aankomen. En de grootste demonstratie op het Malieveld, georganiseerd door onder andere de Palestijnse gemeenschap Nederland. Het zijn allemaal broeders in de islam, ja, en broeders en zusters natuurlijk. En vandaar dat we met elkaar toch heel erg verbonden zijn. En ja, als Nederlander, als je alleen maar naar het nieuws kijkt en je hebt die band niet met hun, dan kan ik me voorstellen dat je Israëlisch gedrag goedkeurt. Maar ja, dat is fout. En daarom moeten de mensen de juiste informatie krijgen. En ook moeten ze ook tegengeluid horen. En dat is wat wij vandaag hier doen. Does everyone hear me? Hey. Crowd in the back, do you hear me? Yeah. Ik denk Den Haag en Nederland, we moeten wel steunen dat het is dat uiteindelijk een echte fair oplossing voor het Palestijnse-Israëlische probleem. En het enige fair oplossing voor het Palestijnse probleem is dat het Palestijnse volk een echte staat, een volledig staat, geen kantons, geen stukjes van kleine stukjes, maar echt een staat waar de Palestijnse volk kunnen, ook net als de Israëlische mensen, we moeten dat echt dat oplossen. De demonstratie is afgelopen. Er zijn enkele mensen aangehouden omdat ze niet weg wilden gaan. En op het Malieveld werd een man van 26 gearresteerd omdat hij een agent sloeg en taserde. De agent raakte gewond. Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen. Het RIVM meldt ruim 4500 nieuwe gevallen. Ruim 1000 minder dan gisteren. De daling was afgelopen week meer dan 20%. Persfotograaf Joey Bremer heeft aangifte gedaan van bedreiging. Gisteravond werden stenen door de ramen van zijn huis in Vlaardingen gegooid. Bremer werd deze week bedreigd door Feyenoord-aanhangers. Die zouden boos zijn omdat hij foto's maakte van ongeregeldheden met Feyenoord-supporters in de aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax. Een lid van de Eurovisie Songfestival-delegatie van Polen is besmet met corona. De hele delegatie zit daarom in quarantaine. Morgen ontbreekt Polen daardoor bij de officiële aftrap van het Songfestival. Het NOS-journaal. De oudste inwoner van Nederland is overleden. De 110-jarige Cornelia Boonstra. Vanochtend overleed ze in een verpleeghuis in Arnhem, schrijft de Gelderlander. Mevrouw Boonstra verklaarde haar hoge leeftijd altijd door het feit dat ze hard heeft gewerkt. Ook leefde zij puur natuur, ze droeg geen make-up en ze gebruikte geen medicijnen. Haar man overleed in 1963. Ze kregen samen 6 kinderen. Bij de hockeymannen heeft Bloemendaal de landstitel veroverd. Bloemendaal won van Kampong met shootouts. En bij de vrouwen werd Den Bosch landskampioen. Ze wonnen van Amsterdam. Frederik Matla scoorde in de allerlaatste seconde en besliste daarmee de wedstrijd. En er was ook slecht nieuws. Liedewij Welten, speelster van Den Bosch, raakte geblesseerd aan haar hamstring. En ze vreest dat ze de Olympische Spelen nu moet missen. Ja, EK zet ik al eigenlijk zo goed als een streep doorheen. Dat wordt denk ik heel kort dag. Spelen. Het moet gaan blijken. Ja, het is een hele harde constatering. Dat je nu dus eigenlijk moet gaan keihard moet gaan werken om die spelen te gaan halen. Nou ja, je moet altijd hard werken om die spelen te halen. Dus in die zin, je moet altijd hard werken, maar ik op een andere manier in mijn eentje. En ja, dat is even hard. Dat is heel, heel zuur. 5 over 6, het weer nog. Buien, soms met hagel, onweer en veel regen. Vanavond wordt het wel droger. Minimumtemperatuur vannacht is 1 graad of 9. Morgen ook buien en 1 graad of 15. Multiple sclerose is een letterlijk en figuurlijk zenuwslopende ziekte. MS is meedogenloos, pijnlijk en vermoeiend. Dankzij 40 jaar onderzoek van de stichting MS Research is de oplossing dichterbij. De laatste puzzelstukjes moeten nu nog gelegd worden. U kunt daarbij helpen. Doneer nu alstublieft. En help MS de wereld uit. Hoe? Ga naar msonderzoek.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van de stichting MS Research. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Stel, je zet je vaste lasten weer eens op een rijtje en denkt, dit kan zo niet langer. No. Nee, Usain, dus wil je geld gaan besparen. De simpelste manier is dan om even je woonverzekering te checken. Die kan in vele gevallen goedkoper. Not bad for insurance company. Bespaar direct op je woonverzekering. Check allianzdirect.nl. That's so now. Allianz Direct. Je huurt dan een zonnebloemauto bij jou in de buurt vanaf €40 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. In India sterven nu dagelijks duizenden mensen aan corona. Ook in andere landen dreigt een grote ramp. Sneller vaccineren en medische noodhulp zijn van levensbelang. Daarom is uw hulp nu nodig. Samen komen we in actie tegen corona. Help ook mee. SMS ik geef naar 4004. NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en opiniemaker Sip Winia. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers, het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere zaterdagavond discussie over analyse van de kwesties van deze tijd. En vanavond bespreken we die kwesties met de volgende gasten. Lerares en publicist Maya Miske, fijn dat u er bent. Tweede Kamerlid voor de SGP Chris Stoffer, even zo fijn dat u er bent. En de opiniemaker is de hoofdredacteur van Winia's Week, Sip Winia. Heel fijn dat u er bent. Insgelijks. Laten we beginnen met u, Christoffer. En dan kan direct de achtergrondmuziek uit. Want, en zo dadelijk natuurlijk ook ruim baan voor Sip Winia en van Maya Miske. En mengt u zich natuurlijk in het gesprek. Zeg ik overigens ook tegen een luisteraar dat die zich kan mengen in de gesprekken hier aan tafel via hashtag WNL of @WNL Opiniemakers. Daar heb ik het over Twitter. Of stuur een bericht via de NPO Radio 1 app. Ja, u loopt nu niet weg toch, Maya Miske? Maar u doet misschien de telefoon uit. Ja. Nee, dat is, ik pak hem. Oh, je pakt hem. Nou, heel goed. Ja, om eens te kijken wat de mensen inderdaad allemaal vinden. De mensen in het land. Christoffer, u had deze week een debat met minister Van der Woud. Dat is nu de minister van Economische Zaken en Klimaat. En dat ging over het wetsvoorstel, zijn wetsvoorstel, om de komende jaren minder kolen te gebruiken voor elektriciteitsproductie. Daarmee wil de minister, omdat het kabinet dat ook wil, de CO2 verder beperken. U nam, mag ik het zo zeggen, daarin een gedurfd standpunt in? Nee, ik denk dat ik een reëel standpunt innam. Ja. Laat ik zeggen, een opvallend standpunt was het sowieso. Nou, ik was eigenlijk bij dat debat om te vertellen dat we tegen de wet zouden gaan stemmen. Ik vind het altijd netjes als je tegen een wet stemt om dan ook te laten merken waarom je daartegen stemt. Ja, en ik vind het een zinloze wet. Want alles qua kolenstook in die centrale is op dit moment al op een dusdanig niveau dat die wet helemaal niet nodig is. Het zit al onder de percentage nodig. En het tweede, het is iets wat voortkomt uit het agenda, de agenda-uitspraak door onze hoogste rechter in Nederland. Ja, en ik vind dat de rechter daar een politieke uitspraak heeft gedaan. En als je allemaal van dat soort uitspraken krijgt, dan gaat de rechter ons land regeren in plaats van dat het parlement regeert. Nou, ik vind dat niet moet, dus dat heb ik daarop verteld. Ja, ik zei net gedurfd. Ik bedoelde meer opvallend, omdat iedereen, bijna elke partij is voor. Hè. Is het met de minister eens. Vooral ook aangedreven misschien ook wel door Urgenda. En misschien ook wel door de gedachte, ja, we moeten simpelweg wat. Want 2030, dat is het al bijna. 2050, nou ja, duurt ook niet meer zo lang. En we moeten sterk en heel snel die CO2-uitstoot verminderen. En u neemt daarin dus een opvallende positie in als SGP. Nou, in die zin, we zijn niet de enige die tegen zullen stemmen, schat ik in, want we gaan pas dinsdag stemmen. Mm-hmm. Maar de PVV zal sowieso tegenstemmen. Ja. Forum, ik denk de beide partijen dat ze tegen zullen stemmen. Ja, dat weet je natuurlijk maar nooit dinsdag. De Fora. En ook zoals ik Hiddema hoorde zeggen, dat het mooi is dat er nu zelfs wel drie partijen zijn in de Tweede Kamer, dus ook jaar 21. Daar ga ik toch vanuit dat die ook tegen zullen stemmen. Dat lijkt me heel verstandig. Maar voornamelijk aangedreven door uw bezwaar. Ja. Dat Urgenda, en dus de Hoge Raad, daarmee een te dominante positie in het maatschappelijk debat inneemt. Ja. En dat is nou precies ook de thematiek waar u al heel vaak over spreekt, Sibinia. Ja. U bent daarvoor ook gehoord, hè? Over die kastocratie. Precies, ja. Heel veel mensen kenden die term niet. Ik bijvoorbeeld kende die term niet, maar sindsdien wel. En dat heeft dus te maken met, worden we bestuurd door bestuurders of door de rechters? En u mocht daar toen ook wat over zeggen. En u hebt inderdaad, u gaat wel mee in die lezing van Christoffer. Ik heb ook weer net weer iets anders, neem ik aan. Want ik heb de Tweede Kamer de belangrijke mate de schuld van gegeven dat rechters dit type uitspraken kunnen doen. Ja. En dat heeft er nou mee te maken. Dus je moet niet wijzen naar de rechter, maar wijzen naar jezelf. Uiteindelijk is natuurlijk de wetgever, formaliter is dat de Tweede Kamer, in de praktijk is een belangrijke mate de regering, maar goed. Ja. De wetgever die bepaalt natuurlijk uiteindelijk de spelruimte van de rechter. En de rechters hebben echt heel veel ruimte gekregen van de Tweede Kamer. En er is met name een artikel toegevoegd aan het burgerlijk wetboek in het midden van de jaren 90. Waarbij die actiegroepen, zoals Urgenda, uiteindelijk gaat het maar om twee mensen. De Urgenda is een clubje van twee personen eigenlijk, met een paar mensen eromheen, die volledig gefinancierd wordt door de Postcode Loterij. Ze hebben zelf helemaal geen leden of geld. Dus in feite is het niet Urgenda, is het Postcode Loterij die naar de rechter kan gaan en die kan bepalen wat voor rechtszaak er gehouden kan worden. Dat soort dingen heb ik ook allemaal gezegd bij die hoorzitting. En dus, het is een volkomen idiote uitspraak, moet ik wel zeggen. Welke uitspraak precies? De agenda-uitspraak. Dat Nederland versneld werk moet maken van beperking van CO2. De redenering is ongeveer dat massaal doden gaan vallen als de Nederland niet zich houdt aan een toezegging, soort van toezegging die een paar jaar eerder door een kabinet is gepleegd. En dan gaan ze af op ook nog kwestieuze rechtelijke uitspraken van het Europese Hof in Straatsburg. Het is echt een mengelmoes van juridische onzin. Maar ik hecht eraan om te zeggen dat het allemaal niet mogelijk zou zijn als niet de Nederlandse wetgever, de Tweede Kamer in het bijzonder, daarvoor de weg had geopend. En ik vind dus ook dat die bepaling uit het burgerlijk wetboek, die daar onterecht is ingeslopen in 1995 of zo, dat die dat zou in het regeerakkoord moeten staan of zo. Schrappen die handel. Oh, Christoffer, wat u voor? Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik wist dat niet, hè. Maar juist deze week, ik heb wel eens contact met Jos Teunissen. Volgens mij kent Siep hem beter dan ik. Ja. Maar wie is Jos Teunissen? Dat is een hoogleraar, een emeritus hoogleraar staatsrecht. Ja. Iemand die ook, denk ik, een gezonde mening heeft. Ook gezond vanuit zijn vakgebied dingen benoemd. En die wees mij daarop door middel van een artikel wat hij eerder heeft geschreven en gepubliceerd. Dus ik ben daar deze week ook ingedoken. Ik denk, nou, dit is precies, hier moeten we aan gaan werken. Want ik ben nog maar 3 jaar parlementariër, maar je loopt af en toe tegen dingen. Je denkt, ik gebruik mijn gezond verstand. Maar waar is dat nu ergens misgegaan? Nou, dit is inderdaad daar misgegaan. Ik ga mijn best doen dat de komende jaren te repareren. Maar goed, dan moet er natuurlijk ook wel gevoel in de Tweede Kamer zijn. Kees van der Staaij, mijn fractie, zei Chris, ik denk niet dat je dat redt, maar succes ermee. Ik denk ermee wel dat jullie dat redden, want als jullie net als de afgelopen 10 jaar de kabinet Rutte ook in de toekomst gaan gedogen, dan kun je gewoon gedoogvoorwaarden stellen. En dit is zo'n essentiële zaak dat je kunt zeggen, we hebben verder niet zoveel nodig, behalve wat een paar SGP-dingen die je altijd wil als SGP. En dit stel je gewoon als voorwaarde, zou ik zeggen. Nou, we hebben het zo dadelijk nog over de formatie, hè? De nieuwe bestuurscultuur. Ja. Toch nog even, want Christoffer, Maya Mieske, merkt het op. Ja, ik denk, gewoon gezond verstand, dat moet ik gebruiken als volksvertegenwoordiger. Als u van een enige afstand naar Den Haag kijkt, ziet u daar voldoende gezond verstand gloren? Nee, als ik aan Den Haag denk, dan denk ik niet aan gezond verstand. Oh. Dan denk ik aan machtspolitiek. En dus ik denk ook, ja, ik vind een mooie suggestie van Siep. Van je zegt gewoon, dat moet erin en anders gedoog ik het niet. Maar dan denk ik gewoon dat Rutte denkt van. Dat is echt. Sorry dat ik je in de reden val. Ja, nee, graag. Want, als je de formaties hebt gevolgd de afgelopen jaren, is juist het bijzondere dat je met Rutte, anders dan mensen vaak denken, altijd zaken kunt doen. SGP was bevriende oppositie. Zeker, en Rutte die is bereid om allemaal eventueel zelfs malle toezeggingen te doen. Zelfs toezeggingen te doen aan die helemaal niet gedeeld worden door een groot deel van de bevolking. Als het maar leidt tot een, naar hij hoopt, stevige coalitie. Nou, Chris Thuistoffer, u proeft uw kans. Maar mag ik nog even wat vragen? Maar hoe zie jij dan, kijk maar, GroenLinks, die gaan misschien mee regeren, PvdA gaan misschien mee regeren. Ja. Die willen natuurlijk wel dat Urgenda een machtsfactor blijft. Dus dan zou dat dan onderuit gehaald worden. Of Goed, kijk, daar heb je onderhandelingen voor. Ja. Dan moeten we zien hoe dat werkt. Als mocht zo blijken dat GroenLinks openlijk gaat verklaren dat zij vindt dat twee personen, zich noemende Urgenda, gefinancierd door de Postcode Loterij, het recht hebben om belangrijker te zijn dan de volksvertegenwoordiging en de wetgever. By the way, dat wetsartikel waarvan ik pleit om het te schrappen, of gedeeltelijk te schrappen, daarvan is de kern, in feite, dat je, heb ik nog niet gezegd, daarom zeg ik het nu, is de kern dat iedereen die beweert dat hij het algemeen belang dient, door de rechter geaccepteerd dient te worden als dienaar van het algemeen belang. Ja. Dat is waanzinnig natuurlijk. Ja. Totaal waanzinnig. Hoe dat ooit in de wet is gekomen, dat kun je niet voorstellen. Ja. Een volksvertegenwoordiger is sowieso dienaar van het algemeen belang. Hè? Ja, in principe wel. Dat hoort zo. Dus dat hoort ook zo. En natuurlijk zit iedereen vanuit een bepaald segment vanuit de samenleving. Maar met elkaar zou je dat algemeen belang moeten dienen. Maar als ik kan aflopen, toch even refereren in dat debat afgelopen woensdagavond was. Nee, maar dinsdagavond. Ja. De tijd gaat hard, hè, deze week. Het is een aparte week. Maar dan zie je dat onder aanvoering van GroenLinks, dan komt de SP, komt Partij voor de Dieren, komt het CDA. En die komen allemaal eens even vragen van, ja, meneer Stoffen, maar u bent toch zo'n partij die altijd van de rechtsstaat is en rechtsstatelijk. En nou ja, je komt natuurlijk toch ergens, als je uitkijkt, een beetje in de hoek te zitten. Dat je denkt, ja, maar bij mij zit er ook heel praktisch in. Dat je denkt, wil je nu in zo'n samenleving zitten die op basis van inderdaad dit artikel van alles gaat vinden? Dan gaat het dadelijk ook over defensie. Wat ik trouwens niet verkeerd zou vinden als we daar die 2% van ons BBP zouden besteden. Maar misschien verkeersveiligheid. Iedereen gaat van alles afdwingen. Mm-hmm. Als parlement word je zoiets van, nou, dat heeft de rechter bepaald. En hoe voeren we dat uit? Ja, en dan komt er nog eens een keer zo'n rekening achteraan. Ja, het wordt een heel raar land als we zo verder gaan. We komen daar in andere uitzendingen zeker nog eens over te spreken. En ik zei al, na 6:30 gaat het uitgebreid ook hier aan tafel over de formatie en de nieuwe bestuurscultuur. En wat mogen we daar allemaal verwachten? Is het allemaal wel zo nieuw? Maar u zei al, Christoffer, het is een week die snel gaat. Heeft misschien ook wel met de volgende kwestie te maken voor je gevoel. Hè? Want het is de pendule in het heilige land. Van vuren naar staakt het vuren in betwist gebied. Israël slaat terug naar de rakettenprovocatie van Hamas uit Gaza. Is a big hole in the wall. The whole room destroyed. Het is oorlog, het is opnieuw oorlog tussen Israël en Gaza. Ook op de Westoever is het zeer onrustig en in Israël raken Joodse en Arabische Israëliërs slaags. De meest actuele eruptie van geweld zet opnieuw het licht op historische grond en laat opnieuw de vraag ontstaan, komt het ooit goed of is vrede illusie en een wapenstilstand het hoogst haalbare? Daarover gaan we praten met Christoffer, Tweede Kamerlid voor de SGP, met Maya Mieske, publicist en lerares. En dat mag ik hier ook bij zeggen, hè? Sionist. Dat is een titel die u met enige trots ook draagt. Mm-hmm. En Siep Winia, u bent hoofdredacteur van Winia's Week. Ja, je zou bijna denken, het hoogst haalbare. Een wapenstilstand, want vrede, dat ja, het raakt steeds verder uit zicht. Of bent u wat dat betreft minder cynisch? Nee, ik ben niet cynisch. Ik denk achter het realistisch. En dus niet cynisch. Bij uitstek niet cynisch. Ik denk dat dat... maar dan praat ik ook natuurlijk op basis van de ervaring van de met name sinds 1948, hè, dus het begin van de staat Israël. Dat het beste wat je zou kunnen bereiken met de kennis van nu is dat er een leefbare omgang bestaat. Zowel in Israël in het leven als in de omgang tussen Israël en zijn buren, inclusief de Palestijnse staat, voor zover die bestaat. Ja, en Maya Miske, we spraken elkaar van tevoren ook even. En toen zei je, ja, ik ben wel wat cynischer geworden, moet je eerlijk weten. Waarover precies cynischer? Nou, niet zozeer alleen over dit hoor, maar meer in het algemeen. Cynisch over Israël, dat is niet iets wat ik vind dat ik me kan permitteren. Ik blijf hoop houden. En, hoop waarop? Omdat het wel lukt. Wat wel lukt? Allerlei dingen. Ik hoop dat op de een of andere manier Palestijnen zelf, die niet in Israël wonen, dat die wakker worden en misschien toch iets van besef krijgen van we worden onderdrukt, niet door Israël, maar door ons eigen leiderschap. He, door Hamas en de Palestijnse autoriteit. En ook dat we misschien toch... ik zit al zo, want dat geloof ik eigenlijk niet echt. Dat als er meer informatie komt over wat de situatie nou werkelijk is, dat er dan ook andere sentimenten ontstaan. Ook hier in Nederland. Want ik vind het echt raar en stuitend ook soms wat er allemaal wordt beweerd. Dat Gaza bezet gebied zou zijn, terwijl daar is al sinds 2005 geen één Jood meer te bekennen. Of 2006. Sinds de beweging, terugtrekking van Sharon, hè? Ja, Joden zijn door het Israëlische leger daar gewoon weggesleurd. Want die wilden daar niet weg, die wonen daar al eeuwen. Maar dat gebied is opgegeven door Israël, of teruggegeven. Het is maar net hoe je het bekijkt. Het is opgegeven. Er is een etnische opdeling gekomen gewoon, kun je meer realistisch zeggen. Ja. Een omgekeerde ethnic cleansing heeft er plaatsgevonden in de hoop dat dat vrede zou brengen. Nou, dat is dus helemaal niet waar. Want Gaza is het gebied waar vandaan die raketten worden afgevuurd. Ja. En dat zijn er nu al 2300 in de afgelopen dagen. Vanuit woonwijken ook, hè? Vanuit woonwijken, vanuit flatgebouwen waar mensen wonen. En dan komen er tegenacties van het Israëlische leger. Ja. En dan wordt er schande van gesproken en genocide en weet ik veel wat allemaal nog meer. Je had het net over hoe erover bericht wordt. En ze zeggen dan in de oorlog sneuvelt waarheid als eerste. Hmm. En daarom is het heel belangrijk, goede journalistiek. Nou, dan lees ik een Nederlandse kwaliteitskrant en die schrijft dan in het commentaar: hopelijk kan Biden Israël weerhouden van onnodige provocaties. Ja. Dat leest u dan ook? Ja. En wat denkt u dan? Ja, dan denk ik, je hebt er gewoon geen bal van gesnapt. Want kijk, Biden die is weer gaan onderhandelen met Iran. Terwijl Trump die had dat afgekapt. En die had zelfs sancties ingesteld vanwege het kernprogramma van Iran. En Iran is een van de grootste vijanden van Israël. De grootste, zou ik zeggen. Ja, en Iran zit... Iran zal niet rusten voordat Israël van de bodem is geveegd. Ja, en het staat ook in de charter van Hamas: from the river to the sea, Palestine will be free. En dat bedoelen ze mee, dat alle Joden weg zijn. Dat is het doel waarnaar ze streven. En Iran steekt daar heel veel geld in. Er is weinig hoop, hè, ter rechterzijde te bespeuren, Christopher, op verzoening of misschien daar nog bovenglorend vrede. U bent daar ook geweest natuurlijk, hè, in Israël, in de Palestijnse gebieden. Welke verhalen heeft u mee naar huis genomen waarvan u dacht, dat zet toch voor mij een ander perspectief. Dat geeft er toch een ander perspectief. Ja, ik ben... we spraken voorafgaand deze uitzending natuurlijk kort met elkaar. En ik zei eigenlijk totdat ik politiek actief werd, had ik de verhalen van mijn lagere school, waar overigens zeer pro-Israël waren uiteraard. Mm. Maar daarna dan volg je al wat, maar je verdiep je er nooit in. Dus ik dacht 2 jaar geleden van, wij gaan Israël toe. Mm. Ik heb daar Palestijnen gesproken, Israëliërs, op ministeries enzovoort. Ja, Palestijnen, even voor de duidelijkheid, ook christelijke Palestijnen, ook die zijn er ook. Ja, nadrukkelijk heb ik die opgezocht, omdat ik denk, dat zijn toch ook mijn broeders. Ja. En dan zie je daarin van, ik vond het mooi, een van de mooie verhalen, heb je natuurlijk iets in heel klein. Daar waren op een gegeven moment een oude Israëlische dame, die echt veel verliezen had gehad, ook in de familiekring in de jaren daarvoor. En een jonge Palestijn, die had elkaar ergens gevonden. En die hebben wij samen gesproken op een geheime plaats. En het was eigenlijk die Palestijn die zei, weet je, ik ben opgevoed, en dat gebeurt met alle Palestijnen, dat iedere Jood is verschrikkelijk en erg en weet ik allemaal nog meer. Totdat ik iemand leerde kennen. En ja, die hebben elkaar gevonden. Nou, dat vind ik eigenlijk het mooie wat jij zegt, Maya. Ja, ik heb daar echt aan de lijf ondervonden ook en gezien. Dat je denkt, die leiding van de Palestijnen, die verknalde het letterlijk en figuurlijk voor hun eigen volk. Maar de leiding nu van Israël, Netanyahu, Maya Miske, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat is geen kosher. Ook niet echt een vredesduif, hè? Om het zomaar eens uit te drukken. Nee, zeker niet. En er zijn ook allerlei processen zijn er gaande. Hij wordt aangeklaagd wegens fraude en noem het allemaal maar op. Wat eigenlijk een specialiteit is van de Palestijnse gebieden. Hè? Ja, en dan krijg je ook van ja, het ligt ook in een bepaalde regio. En dan weet je. En aan de andere kant. Dus aan beide kanten is het leiderschap gewoon slecht, zegt u daarmee? Kijk. In Israël worden wel verkiezingen gehouden. En op de Westbank, dit is ook een van de aanleidingen dat dit nu weer zo escaleert. Ja. De verkiezingen zijn uitgesteld door Abbas op de Westbank. Zodat omdat hij bang nog was kan dat blijven. Hamas de boel zou overnemen. En daardoor is deze hele boel opgeblazen. Zodat dat een beetje naar de achtergrond verdwijnt. En nu maar goed, is Israël de enige, in de wijde omgeving, de enige democratische staat. Ik wou net dus, zeggen, dus daar vinden wel verkiezingen plaats. Er zijn al 4 verkiezingen geweest dit jaar. Dus, als je niet bij voorbaat kijkt, het grote probleem... Een soort Italië in de Oosten. Ja. En specifiek in Israël en Palestijnen... Die krant die je net citeerde, die leidt aan het leed wat iedereen zo'n beetje heeft. Namelijk dat je oordeelt vanuit loyaliteit en niet vanuit feiten. Dus je hebt al die positie gekozen, zoals jullie dat vroeger op school. En zoals voor mij was dat ook zo. Dus maar als je een poging doet om, laten we zeggen, niet per se bij voorbaat op basis van loyaliteit positie te nemen. Mm. Ja, dan ben je al lost ongeveer, zal ik maar zeggen. Maar ik doe nog wel eens een poging en dan in die afweging, dan laat ik echt meewegen dat Israël dat het enige rechtsstaat is, de enige democratische rechtsstaat in een wijde omgeving. En dat je alleen om die reden al, laten we zeggen, Israël in de afweging een streepje voor dient te hebben op de intrinsieke, tribale, corrupte omgeving. Nou van streepjes, hè? Maar Israël krijgt wel heel veel streepjes, bijvoorbeeld van de VN. Maar dat zijn heel foute streepjes, hè? Aan de Malerskant. Dat is ongelooflijk. Ja, ja. Ongelooflijk. Terwijl een land als Iran wordt nooit aangeklaagd wegens schenden van mensenrechten. En Israël is gewoon een vast onderdeel op de agenda van diverse commissies en zo. Ja. En ik wou nog iets zeggen over wat ik ook zo vreemd vind. Het gaat heel vaak over de mensenrechten van de Palestijnen. Nou, Arabieren of Palestijnen hebben in Israël dezelfde mensenrechten als de Israëli's. Die hebben gewoon dezelfde rechten. Dus van die apartheidstaten klopt helemaal niks van. Maar wat ik zo gek vind is, vandaag stond het Malieveld weer vol met demonstranten die allemaal Allahu Akbar erbij halen. En weet ik snap het allemaal niet zo goed. Ik snap het wel, maar... En die gaan nooit, die demonstraties, over de mensenrechten van de Palestijnen in Gaza of op de Westbank. Dat is nooit het probleem. Die bestaan namelijk niet, zoals je weet. Toch? Die zijn gewoon, ja. Nou, je kunt in ieder geval de klok op gelijk zetten. Als Israël zich verweert, dan worden de sjaaltjes en de vlaggetjes ook in ons land uit de kast getrokken. Het gaat over Palestijnse vlaggetjes. Mm. Jongeren zijn dan ineens erg aangedaan door wat zich daar verderop afspeelt met hun geloofsgenoten. Niet dat ze weten waar de Palestijnse gebieden liggen, maar afijn. Boosheid, agressie, alles moet eruit. Zoals hier in Rotterdam. Ik heb straks over wat er hier Ja, Christoffer, zo gaat het in Utrecht. Daar heeft de politie ook moeten optreden. In Den Haag, hè? Net nog, hoorden we net ook in het Radio 1 journaal. En die demonstraties worden pro-Palestina demonstraties genoemd. Maar het zijn zwaar anti-Israël demonstraties. Als u naar die jongens, die agressieve jongeren... want ja, ik zie weinig vrouwen daar rondlopen, vooral jongens, hele jonge jongens, luistert. Wat zijn dan de gedachten die u daaruit filtert? Ja, ik denk dat het gewoon met name een heel stuk emotie is. Dat ze inderdaad, wat u zojuist ook aangeeft... ze weten eigenlijk niet eens precies waar het ligt, niet waar het over gaat. En dit is gewoon een stuk emotie. En men loopt achter een paar mensen aan die gewoon enorm pro-Palestina zijn. Ik zag afgelopen dinsdag, toen er een debat aan werd gevraagd in de Kamer over wat hier speelt, eigenlijk precies hetzelfde. Dat je denkt, ja, nou, ik hoop dat de meeste Kamerleden die dan zo in één keer vanuit een soort vlam naar voren lopen om dan toch eens even ook nog iets lelijks over Israël te zeggen. Mm. Dat ze misschien nog wel weten waar het ongeveer ligt. Maar of ze echt verdiept hebben wat vanaf 48 tot nu toe allemaal speelt. Nou, dat denk ik niet. En als ze allemaal nu gewoon aan beide kanten hebben geprobeerd te verdiepen in die kwestie, dat vraag ik me ook af. Dat zijn er denk ik heel veel. Het is ook meer dan anti-Israël. Het is bij gelegenheid, zowel de demonstraties als wellicht in de Tweede Kamer, ook antisemitisch. Heel laten we dat erkennen. Ja. Maya Mieske? Mm-hmm. Ja, zeker. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Maar ja, als de emotie en dan die uitzicht in agressie en een boosheid. En vandaag hoorden we ook een politieagent aangevallen met een taser. Hoe kom je aan een taser? Maar oké, okay, wow. Hebben ze wel. Wat daartegen te doen? Waar precies tegen? Tegen die agressie, tegen die boosheid. U bent bijvoorbeeld, u was leraar op een school waar u door diezelfde boosheid en agressie bent weggejaagd. U bent naar een andere school gegaan, een Joodse school, om daar les te geven. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dus wat daar tegen te doen? Ik heb geen idee. Er wordt dan altijd geroepen. Er wordt gezegd, een holocaustonderwijs is heel ingewikkeld op scholen. En dat is ook zo. Dus het onderwijs moet het opknappen. Maar het onderwijs moet alles opknappen. Precies, dat is een groot probleem. En je ziet, ja, waar moet ik beginnen? 4 mei verwaterd tot een herdenking van alles en iedereen. Ik vond die lezing van Roxane van Ypres heel erg mooi. Dat ze nog eens onder de aandacht bracht van, en dat wij een soort mythe hebben van dat we allemaal in het verzet waren tegen de Duitsers en dat we voor de Joden waren. Maar dat is natuurlijk absoluut niet waar. Want een lid van mijn Joodse gemeente, die is notabene de dag voor 4 mei, of 2 dagen voor 4 mei, in de trein aangevallen door iemand. Hij had stoppersteinen schoongemaakt in Amsterdam. En hij was vergeten om zijn keppeltje af te zetten in de trein. En toen is er iemand in de trein gestapt. Vergeten? Waarom zou je dat moeten afzetten dan? Dat doet hij altijd vanuit veiligheidsoverweging. Oh. Zo erg is het al. Ja, precies. Ja, gek, hè? Dat is voor mij al normaal. Ja. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Nee. En toen? Toen is er een man op hem afgekomen, schreeuwend, kankerjood. En allerlei hele nare dingen. Begon om zich heen te trappen. En Siobhan is wat klein van stuk. En die was gewoon doodsbang. Die komt uit Syrië, is daar ook gemarteld. En ja, dat was echt een trigger van allerlei trauma. Dus de NS gebeld? De NS gebeld naar de hand. En toen werd er gezegd van, maar waarom hebben Joden eigenlijk een keppeltje op in de trein op zondag? Nee, de NS, ik weet niet of het hetzelfde geval was, dat de conducteur zei, dat kun je beter niet doen, dat keppeltje. Ja, dat was hetzelfde geval. Heeft de NS onze koning zei, hè, vorig jaar. En dan zet ik dat op Twitter en dan zegt iedereen van, ah, die moslims, of wat hebben we binnengehaald? Dat was gewoon een lange, blonde man waarschijnlijk van Nederlandse afkomst. Heel goed dat u dat eventjes zegt, hoor. Onze koning zei vorig jaar, niet normaal maken, wat niet normaal is. En iedereen stond te applaudisseren. Dat hebben we al gedaan. Ja. Dat hebben we al gedaan. Zo dadelijk hebben we het over die andere kwestie. Een nieuwe bestuurscultuur. Hier aan tafel van WNL Opiniemakers. Nu eerst het nieuws van even voorbij 6:30. NPO Radio 1. Daarvoor aangeschoven Jeroen Tjepkema. Israël heeft in Gaza een flatgebouw van internationale mediaorganisaties gebombardeerd. Onder meer Al Jazeera en persbureau AP waren er gevestigd. Het gebouw van ruim 10 verdiepingen is ingestort. Hamas heeft in reactie op het bombardement gedreigd met aanvallen op Tel Aviv. In Den Haag is vanmiddag op 3 plekken gedemonstreerd om de Palestijnen te steunen. In totaal waren er zo'n 2000 betogers en er was veel politie op de been. Zijn enkele mensen aangehouden. De Vlaardingse persfotograaf Joey Bremer heeft aangifte gedaan van bedreiging. Gisteravond werden stenen door de ramen van zijn huis gegooid. Bremer werd deze week bedreigd door Feyenoord-aanhangers. Die zouden boos zijn omdat hij foto's maakte van ongeregeldheden. En de hockeymannen van Bloemendaal zijn voor de 21ste keer landskampioen geworden. In de play-offs wonnen ze ook hun tweede duel van Kampong na shootouts. Eerder vandaag werden de hockeysters van Den Bosch al kampioen. En voor het weer aangeschoven Marco Verhoef. Ik vernam eerder op de dag van je dat normaal zou zijn 18 graden. We zitten beneden normaal. Ja, gemiddeld noemen wij het eigenlijk tegenwoordig. Hè? Is dat ook? Ja, want normaal is niet meer normaal. Bandbreedte natuurlijk. Ja, nou, normaal is niet meer normaal. Dat is een beetje de reden dat we dat woord... Het nieuwe normaal. Dat we dat woord hebben afgeschoten. Gaan we ooit nog naar de oude normaal? Dat is de vraag, hè? Nou, nee. Kijk, die is sowieso nog warmer dan wat we nu hebben. Dus wat dat betreft... Maar we noemen het gemiddeld, om verwarring te voorkomen. voorkomen. Ja. En inderdaad, gemiddeld is 18 graden. Dat halen we niet en dat halen we de komende dagen ook niet. Het weer is echt niet altijd even slecht. Hebben we vandaag ook af en toe de zon gezien. We hebben ook langere droge momenten. Maar juist op het warmst van de dag ontstaan makkelijk stapelwolken, omdat de lucht onstabiel is. En dan worden die wolken groter en dan gaan de buien ontstaan. En die hebben we nu ook op sommige plaatsen. Er kan af en toe ook wat onweer bij zitten. En dat kan morgen bijvoorbeeld ook weer gebeuren. De meeste buien in de loop van de ochtend en begin van de middag. En morgenmiddag wordt het in het westen en noorden van het land langzaam weer wat droger. Vooral dus vlak langs de kust. 15 graden, matige zuidwestenwind. En daarmee heb ik ook het weer voor de dagen daarna een beetje verteld. Want het blijft inderdaad wisselvallig. Betekent elke dag wel kans op buien. De meeste in de middag. Middag zo'n 14 of 15 graden. Dat is magertjes. Maar gelukkig ook af en toe de zon tussendoor. Dit is WNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers deel 2. Want we zijn er nog tot 7 uur met de volgende gasten aan tafel. Siep Winia is hoofdredacteur van Winia's Week. En vanavond de opiniemaker Maya Miske. U bent lerares en publicist. En Christoffer zit naast u. U bent SGP Tweede Kamerlid. En we gaan met z'n allen ons bijten in die volgende kwestie. Want het moet echt anders. Die oude bestuursculturen, weg ermee. Achterkamertjes, coalitieoverleg, polderakkoord, weg ermee. Transparantie en meer oog voor de burger. Er waait een revolutionaire wind door Den Haag. En die wind drijft de formatie aan die, dat moet dan wel gezegd, tergend langzaam op gang komt. Deze week afscheid van informateur nummer 1, Herman Cenk-Willink. Ik ben een hartstochtelijk verdediger van de parlementaire democratie. En ik ben me steeds scherper bewust geworden van de essentiële functie daarin van de professionals op de werkvloer. Volksvertegenwoordigers en professionals zijn voor hun eigen kwaliteit van elkaar afhankelijk en kunnen elkaar versterken. Meer dualisme tussen Kamer en kabinet kan niet zonder een beter evenwicht tussen beleid en uitvoering en tussen Den Haag en de buitenwereld. Dank u wel. Ja, precies. Applaus was er voor Cenk-Willink. Wordt bedankt voor bewezen dienst. En zijn stokje wordt overgenomen door Mariette Hamer. Ik voel zeer veel urgentie om snel aan de slag te gaan. Zo snel mogelijk te werken. Maar een datum is uiteindelijk ook maar een datum. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van het werk wat eruit voortkomt. Ja, Mariette Hamer kent Den Haag als de broekzak, net als Cenk-Willink. Mooi, dan weten ze waar ze over praten. Maar kunnen zij die nieuwe cultuur bewerkstelligen dan? Oude stemmen voor een nieuw geluid? En is die nieuwe cultuur wel nodig? Wat te denken van de radicale ideeën van Rutte. Debat en analyse nu, Sibinia. Wat schuilt er volgens u achter die vernieuwingsdrang? Die vernieuwingsdrang die is aangejaagd. Die zou aangejaagd moeten zijn door het besef, door het benul, dat de afgelopen jaren de burger steeds meer buiten beeld is geraakt. In de praktijk is dat debat er wel gekomen, maar specifiek aangejaagd door de toeslagenaffaire. Mm-hmm. En er is een rapport gekomen, dat is in december verschenen. Er is een debat over geweest in januari. Het kabinet is op grond van afgetreden. En daarna was het in feite weer klaar. Want bij de verkiezingen, nu 2 maanden geleden, ging het er helemaal niet over. Bij de verkiezingen ging het helemaal niet over een nieuwe bestuurscultuur of transparantie of wat dan ook. Nul. Helemaal niet. Waarom ging het er daarna toch over? Omdat er een verkenner was, mevrouw Ollongren, die met een papiertje rondliep, waaruit bleek dat ze in de achterkamers aan het praten waren of ze niet de belangrijkste drager van die nieuwe bestuurscultuur, vanuit die toeslagaffaire, Pieter Omtzigt, dat men bezig was om die weg te promoveren. Daar komt het eigenlijk op neer. Mm. Nou, dat is de aanjager geweest voor die hele discussie van de laatste 5, 6, 7 weken. Voor eigenlijk een nieuwe campagne na de verkiezingen. Zo is dat. We moeten niet, het is en je moet je dus ook afvragen hoe diep dat gaat, die behoefte aan die nieuwe bestuurscultuur. Want nogmaals, voorafgaand aan de verkiezingen hebben we daar helemaal niks van gemerkt. U zegt, je moet je dat afvragen. Uw antwoord is, dat gaat niet zo diep. Nee, dat gaat helemaal niet zo diep. Bovendien, je kunt zien dat het niet diep gaat aan de hand van het interview dat afgelopen maandag werd gehouden. Komen ze dadelijk over te spreken, hoor. Rutte. Want dan zou het gaan over radicale nieuwe ideeën. Nou, die waren dus 1 centimeter diep, geloof ik. Christoffer, u bent van de SGP, staatkundig gereformeerd partij. Staat niet bekend als een conservatieve partij. Ja. Het moet allemaal anders, radicaal anders. Dat zullen we van uw partij niet snel horen. Hoe kijkt u dan aan tegen deze vernieuwingsdrift, laat ik het zo noemen? Ja, inderdaad. Ik heb ook mijn partijgenoten, maar ik had een wat conservatieve inslag. Alles wat goed is, moet je niet veranderen. Maar hier zijn natuurlijk best een paar dingen te verbeteren. Maar wat ons betreft... Hier bedoelt u? Hier in ons land? In ons land. Ja. In onze politiek. Overigens zijn de landen waar het allemaal veel slechter gaat natuurlijk. Hè? Maar dat er een paar dingen anders kunnen, dat moet zeker. En als ik er zo naar kijk, denk ik... Een van de dingen was natuurlijk afgelopen periode... waren ze met 4 partijen bezig. Die waren erg veel met elkaar bezig. Dat merkte ook ik, terwijl ik niet eens zo tegen ze was. Ook best wel kritisch keek naar dingen die ze deden. Maar ook positief kritisch als ze met iets goeds kwamen. Ja. Je zag een hele keiharde lijn. Het was ook een beetje 75. Welke partijen heb je het dan over? Die 4 die in de coalitie zaten. Oh, ChristenUnie, ja, sorry. VVD. Dat had ik gemist. Die waren erg met elkaar bezig. Ja, zeker. En kijk, ieder klein dingetje, dat stemden ze tot in de treuren met elkaar af. Dus af en toe dan dacht je, dan moet je echt kloppen. Zeg, wij zijn er ook nog. Want en dan was het al een beetje een kan en kruiken. Niet met alles. Af en toe, wat doe ik hier eigenlijk? Nou, heel soms dacht je dat wel. Maar goed, zeker toen Van Haga uit de VVD stapte... en het maar 75 zetels waren, toen werd het nog wel eens heel interessant. Mm. Dit is een beetje chargerend, hè? Want er waren ook wel ministers... die kwamen ook op het moment dat ze je niet nodig hadden... kijken hoe kun je een wet wel verbreden. Wouter Koolmees was daar een goed voorbeeld van, bijvoorbeeld. Mm. Maar als je nu echt iets nieuw wil doen... en ik ben wel benieuwd hoe anderen aan tafel tegenaan kijken... dan denk ik van, het eerste wat je moet stoppen... is dat je om bepaalde partijen een soort cordon sanitair zet... zeker onder een PVV, die... jaar op jaar, verkiezing op verkiezing, veel stemmen haalt. Wat natuurlijk toch iets weergeeft van hoe Nederland in elkaar zit. En dan zeg je altijd van tevoren al van, laat die maar rechts liggen. Ik denk als je dat alles wat open zou breken... en daar wat anders tegenaan zou kijken... want iedere nieuwe linkse partij die komt, die wordt gelijk omarmd. En dat is allemaal prachtig. Maar heb je een partij aan de rechterflank... die misschien af en toe wat afwijkende meningen heeft... maar wat veel mensen in Nederland ook hebben... ja, dat zet je wat weg. Nou, laten we daar eens mee beginnen. Nou, af en toe wat afwijkende meningen heeft... Wilders is ook de man die zegt... dit is een nep-parlement, bijvoorbeeld, hè? Nou ja, kijk, vanuit zijn... ik zeg niet dat je dat moet zeggen. Ik vind dat helemaal niet. Maar vanuit zijn perspectief dat je af en toe zegt van... nou, hier zit ik met 19 of 17 zetels. Ja. En eigenlijk doe ik helemaal niet mee... daar doet hij zelf ook al een beetje aan mee. Hè? Mm. Hij mag wel iets constructiever misschien af en toe naar wat oplossingen kijken. In plaats van alleen naar van wat de fout is. Maar het wordt ook gewoon zo in elkaar gezet. Hè? Men sluit ze bijvoorbeeld al uit. Het nep-parlement was niet uit de lucht gegrepen. Hè? Dus dat is iedereen liep de hoop van... nu heeft hij zich buiten, voor de 80ste keer geloof ik... buiten de orde geplaatst. Jo. Maar misschien had hij wel een punt... Wat is een parlement namelijk? Dat is een parlement is een volksvertegenwoordiging. Als een parlement niet opereert en niet functioneert als volksvertegenwoordiging... dan is dat wellicht een nep-parlement. Dat had Wilders wat beter uit kunnen leggen, maar als hij het zo had uitgelegd... En als praten gelijk... geen zin meer heeft daarmee. Ook bijvoorbeeld. Ja. Maya Mieske, daarvan zegt Christoffer dus... dan moet, als je echt iets nieuws wil, een nieuwe bestuurscultuur... dan moet je tegen elke partij, of tegen geen enkele partij op voorhand zeggen... jullie doen niet mee. Vindt u ervan? Ja, daar ben ik het mee eens. Maar of ze het nou hardop zeggen of alleen maar denken... dat maakt ook niet zoveel uit. En ik vind het eerlijk gezegd... kijk, het is natuurlijk schokkend om het zwart op wit te zien. Pieter Omtzigt, functie elders. Maar wie was er nou eigenlijk echt verbaasd over? Dat daar zo over die man gesproken werd. Hij had enorm veel voorkeurstemmen gehaald. Hij is gewoon een bedreiging voor het CDA intern. En dus voor... Een formatie waar het CDA in zit. Dus het is logisch dat daarover gesproken wordt. Maar was het dan logisch of schokkend? Schokkend. Ik vond schokkend de domheid van Ollongren en van haar medewerkers... dat ze het papier heeft laten zien. Dat vond ik schokkend. Ja, dat vindt ze zelf natuurlijk. Dat vind ik niet vergeten dat de SNL volgde hierop. Hè? Ja, daarom. Het punt was... dus iedereen vond het wel schokkend dat dat daar stond. Of tenminste min of meer schokkend. Of in een zekere mate schokkend. Maar, was het wel maar wat gebeurde er vervolgens? Mm. Toen dat gebeurde, was het dezelfde avond... trad de minister-president naar voren. Yeah. En die zei, en dat had erover gebeld met de vicepremier, mevrouw Kaag. Want niet de vicepremier trouwens. Het is niet gegaan over Pieter Omtzigt. Het is niet gegaan. Dus niet gegaan. De stelligheid waarmee het werd ontkend, dat was de aanjager voor het drukke paasweekend. Waarin de toekomst van Rutte ongewis was. Wat om het op die manier uit te drukken. Totaal opstand. En onnodig ook. Schokkend is, wat zeker schokkend is wat u net zei, Sibinia. Namelijk dat de burger... ja, steeds minder te zeggen heeft in dit land. Met andere woorden, dat we steeds minder democratie hebben, Christoffer. Ah, kijk, democratie, je hebt nog steeds verkiezingen. Die heb je elke keer. Waar, je mag stemmen waarop je wil. Ja, en die heb je ook in Rwanda, verkiezingen. Ja, heb je ook. Maar als je hier nu kijkt, iedereen die een mening heeft, kan een partij beginnen. En moet je eens kijken hoeveel nieuwe partijen de Kamer in zijn gekomen. Ja, ja. Dus wat dat betreft, de democratie leeft wel. Nee, nee, het ging over de burger. De burger, ja. Ja. Heeft de burger invloed? U bent volksvertegenwoordiger. Zelfs een burger die alleen maar stemt, merkt hij iets van zijn stem? Of merkt hij samen met andere burgers iets van stem? Mijn stelling luidt, inderdaad, en ik ben niet de enige, wetenschappers stellen dat vast. Ja. En je hoeft trouwens alleen maar de zaak bij te houden om te kunnen constateren dat de afgelopen decennia, misschien niet uitsluitend in de Rutte-jaren, misschien is het al eerder begonnen, de invloed van de burger op beleid kleiner is geworden. En wat bijvoorbeeld een grote rol speelt, is niet alleen het feit dat een derde van de kiezers via hun partijen, hè, zoals de PVV, worden buitengesloten, maar ook omdat de formatie gewoonte is. Je spreekt iets binnenskamers af, dat heeft geen enkele overeenkomst, soms, zoals deze keer, met wat er bij de verkiezingen is gebeurd. En het eerste wat je doet is dat je het vervolgens het hele regeerakkoord in handen geeft van belangenpartijen, belangengroepen. Want waar de een aan invloed verliest, de burger, wint de ander aan invloed, de lobbyvereniging. Die plat gezegd ook hun zakken mee vullen. Hè, gewoon. Ja. Zo'n klimaatakkoord is één grote geldstroom van burgers naar bedrijven en lobby's. Ja. U had het net al over Rutte. Hè? Hij had er een poos op zitten broeden en nu was hij klaar om kont te doen van zijn nieuwe inzichten. Het moet anders. Ja, een radicale Rutte. Deze week bij Nieuwsuur. Probeer te werken aan een dunne regeerakkoord. Het debat op vrijdag in de ministerraad. Van 10:00 morgens, misschien wel tot 10:00 s'avonds. Daar moeten de grote maatschappelijke politieke discussies gevoerd worden. Vervolgens ga je naar de Kamer. Dat betekent dat ook de Kamer weer in positie komt. Ik denk dat het van belang is dat als wij in de toekomst maatschappelijke akkoorden sluiten met vakbewegingen, werkgevers, niet een kabinet zomaar in de pollen gaat onderhandelen en met een resultaat in de Kamer komt, maar altijd vooraf een mandaat van de Kamer heeft vergaderd, dat elke organisatie in Nederland en de toezichthouder een plan maakt om zich af te vragen hoe zorgen we ervoor dat in deze organisatie de menselijke maat voorop staat, dat op dat moment een club is. Als het dus in de uitvoering blijkt dat dingen niet goed gaan, bijvoorbeeld met de kinderopvangtoeslag, dat die club dat ziet en die rapporteert niet alleen aan het kabinet, die rapporteert ook aan de Kamer. Dit is een belangrijk onderdeel van de vraag hoe herstel je dat vertrouwen niet zozeer tussen mij en de Kamer, maar ook in de politiek en ook tussen de politiek en de burger. Ja, Christophe, het was een interview van 20 minuten, dus ik moest die radicale ideeën samenbrengen in dit geval 45 seconden. Vandaar is goed gelukt. Ja, dat ik Rutte ook wat versneld heb laten klinken. Hè. Zo klinkt hij normaal gesproken. Hij praat al nog sneller dan hij al deed. Ja, maar goed, was u onder de indruk, of wat was uw indruk van de radicale Rutte, Christophe? Nou, ik vond het totaal niet radicaal. Maar ik vind die man ook niet zo radicaal. Nou, en dat zou u misschien goed doen als in Nederland is ook niet echt een radicaal land, toch? Nee. Kijk, Nederland is een land waarin alles veel te ingewikkeld is geworden en daardoor komt die burger er ook niet meer uit. Een politicus trouwens bijna ook niet. Het is zo ingewikkeld dat als je iets wil, dan je slaat de plank mis omdat het zo ingewikkeld is dat je niet precies weet wat het over gaat. Of je doet iets waardoor het nog moeilijker uitvoerbaar wordt. Want al die ambtenaren op die uitvoeringsorganisaties, ja, die worden er af en toe ook een beetje krankjoren van wat ze allemaal aan dingen moeten doen. Dus u zegt daarmee, als we een nieuwe cultuur willen ontwikkelen, moet dat een cultuur zijn van versimpeling? Minder overheid en ook een stukje versimpeling, ja. Kijk, als je die toeslagen kijkt, dat kan veel simpeler. Dit ging natuurlijk allemaal over kinderen, denk ik. Nou, dat hele bedrag haal je daar gewoon weg. En dan ga je dat gewoon via de kinderbijslag op die hele simpele manier gewoon naar gezinnen toe brengen. Maar u zegt minder overheid, maar ook de overheveling van overheidstaken naar bijvoorbeeld de commerciële diensten, om zo eens uit te denken, is natuurlijk ook vaak, heeft heel slecht uitgepakt, juist ook voor de burger. Ja, dat klopt. Maar je moet ook gewoon als overheid, dat ga je niet in één keer radicaal doen, hè, dat werkt niet. Je moet het in kleine stappen doen, denk ik, maar een paar keuzes kun je wel maken. Gewoon zorg dat je echt kleiner gaat worden. Maar ook al die moeilijke, ingewikkelde dingen, en die zitten vooral in de belastingsfeer. Maar breng ze nu gewoon terug en al dat rondpompen enzovoort, daar moet je gewoon vanaf. Het kan simpel, het gaat bij een paar mensen natuurlijk pijn doen, dat snap ik. Maar gaat bij een paar mensen pijn, ambtenaren die hun baan verliezen? Nee, dit gaat ook bij. Kijk, er zijn mensen die leven ongeveer van de toeslagen die ze krijgen. Mm-hmm. Ja, als je dat gaat veranderen, dan gaat er wel iets gebeuren. Veranderen bedoelt u dus versoberen? Je kunt nog zeggen van we halen dezelfde bedragen op. Ik zou zeggen, doe dat minder. Dan hebben mensen nog meer keuze. Belastingen verlagen is uiteindelijk altijd goed. Dan kunnen mensen zelf een keus maken. Alleen je moet niet helemaal zorgen dat alleen maar rijke mensen goed hebben en de armen. Het probleem met die toeslagen is, die zijn uitgevonden. Misschien moet ik er even bij vertellen. Ja, die zijn uitgevonden om geld te geven aan mensen die geen belastingkorting hoeven te geven omdat ze geen belasting betalen of heel weinig belasting betalen. Ja. Ja? Dat is de achtergrond van de toeslagen met kwaadje de beste bedoelingen. Alleen de grote fout was natuurlijk dat ze de belastingdienst die alleen maar geëquipeerd is om geld op te halen, die moest een plotseling geld gaan uitdelen. En is eigenlijk iedereen het wel over eens, hè, dat dat anders moet. Wordt trouwens al heel lang over hetzelfde over gedacht. Maar dat daadwerkelijk veranderen, Dat lijkt toch heel erg lastig. Dus het versimpelen daarvan is heel erg lastig. Het gaat nu over dit specifieke onderwerp van die toeslagen. Maar volgens mij gaat het eigenlijk over veel meer. Dat kan je dan misschien nog wel regelen. Het gaat erom, bovendien is hier al lang van tevoren voor gewaarschuwd. Het gaat erom, er is iets falikant fout gegaan. En de enige die er echt verantwoordelijkheid voor genomen heeft, dat is Lodewijk Asscher. Die is afgetreden. Ja. Die is helemaal weggegaan. En voor de rest is het kabinet afgetreden. Dat is nu een demissionair kabinet. Rutte wordt waarschijnlijk gewoon de volgende premier. Maar met de vraag... Dat zit mij dwars. Wat verandert er, bedoel je eigenlijk? Verandert er nou eigenlijk? Nee, dat is natuurlijk de vraag die hier ook op tafel ligt. Niemand verantwoordelijkheid hiervoor. Dat zou je niet helemaal verrassen. Mijn antwoord luidt dat dit hele proces van de laatste maanden... uiteindelijk een ritueel is. Ja. Een ritueel dat moet leiden... dat eigenlijk opereert onder de slagzin... alles moet anders, opdat alles hetzelfde blijft. Ja, dat is een slagzin die ontleen ik, heb ik niet zelf uitgevonden... aan een boek van een Italiaanse schrijver van een eeuw geleden of daaromtrent... die in sommige achterkamers in Den Haag trouwens vrij goed bekend wordt. Vooral later op de avond willen ze dat nog wel eens even herhalen. En de drager van dit begrip is Niek-Jan van Kesteren. Die wil ik wel even de credit geven. Niek-Jan van Kesteren is de meest succesvolle lobbyist van Nederland van de afgelopen 20 jaar. VNO-NCW. VNO-NCW. En die zit nu voor misschien CDA. Nog steeds een beetje als lobbyist... of een beetje boelenslobbyist voor het CDA in de Eerste Kamer. Ja. Dat wijst al een beetje op een fenomeen dat we in Nederland niet zouden moeten hebben. Namelijk dat de Eerste Kamer vol met lobbyisten zit. Ja. Maar wat Christoffer daar zojuist zei... en dat ging niet alleen over de toeslagenaffaire... dat ging niet alleen over de Belastingdienst. Dat gaat over dit land, over de bestuurscultuur... waarin het simpeler moet. Ja, dat lijkt mij. Er is ook niemand tegen. Niemand er tegen is, vrees ik dat het operationaliseren van deze gedachte weinig kans maakt. Ik heb zelf, denk ik, een beter idee. Rutte begon zijn kabinetten trouwens ook met minder Den Haag. Nu word ik benieuwd. Want goede idee ben ik ook. Kijk, bij mij is het namelijk altijd op van, ik denk, veel mensen denken vanuit dat Europa. Dat idee onthoud ik ook. En wat gebeurt er ongeveer voor een gezin? En ik begin altijd te denken, ja, je begint bij mij bij het gezin. Alles wat je daar kunt regelen. Dat doe je daar. Mm-hmm. En dan alles wat je niet kunt doen, dat gaat naar de gemeente. En dan, maar veel mensen denken van dat hele grote geheel, dan wordt het super ingewikkeld. Maar nu ben ik heel benieuwd wat Siep komt. Want kijk, dat dingen, kan volgende week mijn leven veranderen. Dingen zoals je vertelt kunnen in abstractie fantastisch zijn. Maar ik vrees dat abstracties niet tot werkelijkheid leiden. Mm. Dus waar ik erg op gelet heb de laatste maanden. Is, of de laatste 5-6 weken met die nieuwe bestuurscultuur, is wat is nou wezenlijk het probleem? Als het probleem is dat de belangen het altijd winnen en de burger altijd verliest, dan moet je kijken hoe komt dat? Nou, en dan zou het kunnen zijn dat wij een paar structuren hebben waar we het niet graag over hebben, omdat zoals jij, Chris, net ook al zei, in andere landen is het nog erger. Wij praten ons in Nederland aan dat het hier fantastisch is. Nou ja, en als het een keer iets minder goed is, in andere landen is het altijd erger. Maar misschien is het helemaal niet zo goed in Nederland. En er is een vijfjaarlijks onderzoek van de Raad van Europa. Je hebt daar een club, die heet GRECO. Ik ben niet helemaal altijd dol op dat soort clubs. Maar deze doet heel nuttig werk. Die club is ingesteld, Nederland is daar lid van. Die is ingesteld om de corruptie tegen te gaan. En die komt iedere 5 jaar, of soms sneller, komt hij met iedere keer weer verontrustende rapporten over de corruptie in Nederland. Dat laatste rapport is van 2 jaar geleden. En dat ging... A, over de corruptie van de Rijksoverheid, ministers, volksvertegenwoordigers en wat iets meer zijn. Belangenverstrengeling, geldstromen, betalingen. Maar bijvoorbeeld, wat ik net ook al even aanstipte, het waanzinnige feit, naar mijn oordeel, dat de Eerste Kamer, de meest vooraanstaande lieden in de Eerste Kamer, fractievoorzitters, zijn lobbyist van beroep. Je kunt niet onafhankelijk Kamerlid zijn en lobbyist van beroep zijn. Maar wij vinden dat gewoon, want in andere landen is het allemaal veel erger. Waar zie je dat onder meer, bijvoorbeeld? Wat zij, die Grieken ook altijd aankaarten... is dat in alle corruptiewetten, alle internationale corruptieverdragen... is handel in invloed verboden. Wat zegt die Raad van Europa, wat zegt de VN? Doe eens wat aan die handel in invloed in Nederland... waarbij een gewone man of vrouw nooit toegang krijgt tot de overheid. En als hij toegang wil kopen, moet hij een politicus kopen. Althans, een voormalige politicus of een aanstaande politicus. Christoffer, wat gaat u hiermee doen als Tweede Kamerlid? Ja, kijk, dit gaat voor leuk over de Eerste Kamer. Daar het gaat niet, over de politieke gaat, cultuur, hè? Maar het gaat over de cultuur, inderdaad. Ja. En dat is niet een ding. Kijk, cultuur, dat is niet wat je denkt. Nou, dat schrijf je op. Je hebt een radicaal idee en dat verandert in één keer. Nee. Dat dit, is iets waar dit, je, dit is een concrete wetsbepaling. Je hoeft alleen maar het internationale verdrag Al die verdragen tegen corruptie, die hebben we allemaal keurig ondertekend. Ja. Alleen dit, we maken nooit uitzonderingen in verdragen in Nederland. Maar op dit punt, handel en invloed, willen wij niet aan meedoen als Nederland. Kennelijk vinden generaties Nederlandse politici dat niet fijn als dit fijne speelgoed voor Nederlandse politici wordt afgenomen. Kijk, wat ik ga doen is eerst, want je moet alles eerst onderzoeken. Ik ga Siep straks vragen of hij mij even wil sturen van waar dat ongeveer vandaan te halen is. Want daar ga ik me er eerst even in verdiepen. Dat helpt enorm. Maar ja, dit zou een van de dingen kunnen zijn. Ik denk dat er nog wel meer is, want je ziet natuurlijk, wij lopen ontzettend achter Europa aan. We doen het altijd allemaal nog, wat dat betreft, nog beter dan ieder ander land. Hè. Kijk maar eens naar wat speelt op... Behalve dus op dit punt, hè? Kardinaal punt. Maar juist op het punt van corruptiebestrijding zou er een keer wel koploper mogen zijn. Om misschien wel. Ja. Ik ga me daarin verdiepen. En er is nog een punt, daar hebben Siep en ik het ook wel eens over gehad. De rol van de vakbonden, hè, bijvoorbeeld. Siep heeft mij dat toen uitgelegd. Misschien kan je het nu overnemen. Nou, we hebben nog een minuut. Het ging erover dat wat vakbonden nu doen, die zijn een soort middelman tussen overheid en de uitvoering van het beleid, in plaats van dat ze opkomen voor hun leden. En die leden die haken ook allemaal af. En toch blijft het een machtsfactor in Nederland. Om dit dan samen te vatten, u allemaal samen, zou de nieuwe bestuurscultuur in ieder geval moeten voorzien dat de politiek er is voor de burger. Zeker, ja. En dat heeft gevolgen voor de macht. Ja. Want het heeft natuurlijk werkelijk geen enkele zin om bestuurscultuur te veranderen in naam als dat geen gevolgen heeft voor de macht. En misschien moeten we het ook geen bestuurscultuur noemen, maar een politieke cultuur. Nou, ik hoop dat u genoten hebt van dit college van Siep Wienia. En uw bijdrage natuurlijk wel allemaal aan dit programma WNL Opiniemakers. Morgen zit Henk Kamp, voormalig minister en informateur, aan tafel bij Rick Niemand. Daar zit ook oud-PvdA-voorzitter Hans Pekman en schrijver Leon de Winter. Ja, gaat het ook over Israël en de Palestijnse gebieden. Historica Daniela Hooghiemstra trouwens ook. En Marian van Loon van Shell Nederland. Alle reden om te kijken. Straks na 7:00 op de plank. Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NTO Radio 1. De binnenvaart is een internationale bedrijfstak. Maar één belangrijk ingrediënt ontbreekt. We hebben dus in de binnenvaart geen officiële voertaal. Het aantal aanvaringen neemt sinds 2014 toe. De communicatieproblemen moeten worden opgelost. Gaan we maar blijven drijven. Om erger te voorkomen. We zijn afhankelijk dat we elkaar goed begrijpen. Zeker omdat je niet even snel op je rem kan staan. Morgenavond om 7:00 in Pointer. Op NTO Radio 1. De Babylonische spraakverwarring in de binnenvaart. Het nieuws van alle kanten. Soms komt alles samen. En voor BMW-liefhebbers is dat moment nu. BMW introduceert namelijk de nieuwe BMW 3 en 5-serie plug-in hybride. Daarin komen elektrisch rijden, meer vermogen en geweldig rijplezier perfect samen met een bereikbare prijs. Ontdek de nieuwe BMW 320 en 520 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. BMW maakt rijden geweldig. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week de winnaar van de oeuvreprijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten, Christus Stoop, over het boek Daniel. Een waar gebeurd verhaal over de moord op zijn oom. En met Hanna Berfoets en Ingmar Heitse. Morgenavond, 19:30, VPRO NPO 2, Brommer op zee. De nieuwe 320 en 520 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. Wat is dit? Nou, we hadden kattenvoer nodig. En toen zag ik luiers, pannen, spellen. Ja. Word jij ook zo enthousiast van de Select Deals? Nu tot 60% extra korting op de adviesprijs op wasmiddelen en wasverzachters van onder andere Ariel en Robijn. En neem nu Select en krijg tot €50 extra korting op smartphones en tablets van Samsung. Check met Select van bol.com. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. De Ola IJsbus komt naar je toe deze lente. Maak tot en met 16 mei elke dag kans op €1000 aan gratis Ola ijsjes voor je hele straat. Koop een Ola product in de supermarkt, meld je aan en win heel veel ijs. Kijk voor alle informatie op ola.nl. Hoe vaak moet u 's nachts naar het toilet? Vaker dan 2 keer? Dan heeft dit vast effect op uw eigen nachtrust en misschien die van uw partner. Bij mannen is de oorzaak van deze plasklachten vaak een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostaforce Med vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting.